tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. Nose pressed hard in frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. The days of Pearly Spencer. Almost run. Pearly, where's your milk-white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You played the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost. Muziek uit de 60 jaren van David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 4 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed. Lokier Boden exposeert Everything is Image. En minder vlees eten is beter voor de gezondheid. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Love conquers all. Whoa, whoa, whoa. It's only love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het jaar was 1983 voor Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. En daarvoor ABC en Love Conquers All. Het molenaarsambacht is door de Werelderfgoedorganisatie UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Het ambacht van de molenaar dreigt uit te sterven en daarmee ook de windmolens als monument. Een molen die niet draait is namelijk ten dode opgeschreven. Tegenwoordig laten 50 beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Mariska de Vries. Het molenaarsambacht is op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Ik ga daarover praten met een voormalig molenaar van de molen Aeolus in Vlaardingen. Dat is Ernst Richel. Welkom. Waarom voormalig molenaar? Omdat ik verhuisd ben. Eerst naar Leiden voor de studie. En toen was er ook minder tijd voor het molenaarsvak. En later terug naar deze regio. En ik woon nu in Schiedam. Daar zijn ook een hoop molens. En ik ben nog steeds molenaar. Alleen draai ik nu nog maar heel zelden in Vlaardingen. Oké. Maar dat blijft wel trekken in ieder geval. Dat blijft trekken. Dat is een virus. Als je daar eenmaal mee bent geïnfecteerd. Gaat het nooit meer uit je bloed. Dan nooit meer kwijt. Nee. Wat betekent het voor de molenaars en voor de molens in Nederland dat het nu immaterieel erfgoed is geworden? Eerlijk gezegd weten we dat nog niet precies. Het is in ieder geval voor ons allemaal wel een blijk van grote erkenning. Je komt niet zomaar op die lijst. Wat ik ervan begrepen heb is dat die UNESCO Werelderfgoedlijst zijn grondslag vindt in een verdrag wat Nederland in 2012 heeft geratificeerd. En dat we sindsdien wel een nationale lijst bijhouden van immaterieel cultureel erfgoed. Er is ook een werkgroep, een landelijke werkgroep voor. En dat het ambacht van molenaar nu ook door de internationale UNESCO op de internationale lijst is gezet. Ja, dat is vrij zeldzaam. We hebben ook als Nederland maar één gebruik, beroep. Dat die lijst gehaald heeft. En dat is het vak van molenaar. Ja, wat hangen er voor consequenties? U zegt net, we weten nog niet wat het precies gaat betekenen. Wat zijn de verwachtingen? Komt er meer aandacht voor? Dat hopen we wel. We weten in ieder geval dat het niet gaat betekenen dat er ook meteen ergens een grote pot geld klaar staat. Dat is dan weer jammer. Leiden, of dat soort, daar gaat het echt niet om. Wat we wel hopen is dat het molenaarsvak wat meer onder de aandacht komt van met name de jeugd. Want hoe is de gemiddelde leeftijd van de molenaar? Ja, die is hoog. Die is hoog. Ik heb echt het geluk gehad dat ik op mijn 18e min of meer kon aanhaken bij de toenmalig molenaar Niek Boekestein in Vlaardingen. Die op dat moment, en dan praten we alweer over 1978... weer begon om voor de echte bakker een ambachtelijk meel te malen. Rond die tijd, iets eerder, is in Nederland ook het ambachtelijk korenmolenaarsgilde weer opgericht. Daar waren wij toen ook lid van. En dat is eigenlijk een ontwikkeling geweest die na die beginjaren of eind jaren 70 best een behoorlijk is doorgezet. Tot ongeveer in de jaren 90. En toen begreep ook de meelfabriek en daar gekoppeld de broodfabriek dat het brood wat je vroeger bij Japie at, zal ik maar zeggen, dat de consument dat gewoon echt niet meer pikte. En wij slaan ons nog altijd wel een beetje op de borst dat we die consument klaar hebben gemaakt voor een brood wat beter wat smaakt, een beter koud, zal ik maar zeggen. Even terug naar de molenaars. De gemiddelde molenaar is al aardig op leeftijd. Is er van de jongeren wat aan was? Zit daar ook toekomst? Nou, we hebben geluk dat ik ben dan ook betrokken bij de Schiedamse molens. Daar hebben we met het maalbedrijf het geluk dat we Theo de Roy hebben kunnen aantrekken. Dat is een jonge molenaar. Die is in de kracht van zijn leven. En die is ook mensen aan het opleiden. Ook jonge mensen. Maar in den lande zoeken de beroepsmolenaars die er nog zijn. En die zijn meestal dus aangesloten bij het ambachtelijk korenmolenaarsgilde. Echt wel naar jonge aanwas. En ook het vrijwillig molenaarsgilde. Is op dit moment geloof ik de gemiddelde leeftijd van de cursist 55 jaar. Toch de mensen die met pensioen zijn, die dan daar thuis voor maken. En dat is prima, want we hebben gewoon ook heel veel mensen nodig die gewoon het leuk vinden om met zo'n molen te draaien en dat ook op een verantwoorde manier moeten kunnen. Een stilstaande molen is een molen die heel snel achteruit gaat in kwaliteit en onderhoud. Onderhoudstoestand. Dus het is gewoon wel echt van belang dat de molens in beweging blijven. Ik wens u nog heel veel molenplezier en dat de molens maar tot in de eeuwigheid behouden mogen blijven. Dank u voor die wens en het gaat helemaal goed komen. Goed. Dank u. Hartelijk dank. Ik sprak met Ernst Richel, voormalig molenaar van de molen Aeolus in Vlaardingen. Tiens encore la main, quelque chose me tire vers demain. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You are here holding me tight. Fleetwood Mac was dat uit 1982 en Wish You Were Here. En daarvoor Elsa en Quelque Chose Dans Mon Coeur. Straks de nieuwe tentoonstelling van kunstenaar Loc J. Boden. Maar eerst muziek van Art Garfunkel. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. I Only Have Eyes For You van Art Garfunkel. Kunstenaar Loc J. Boden presenteert zijn nieuwste fototentoonstelling Everything is Image. Geboren in Vlaardingen werkt Boden afwisselend als tekstschrijver, vormgever en fotograaf. Mariska de Vries. Loc J. Boden exposeert en de expositie heet Everything is Image. Ik ga met hem praten. Welkom. Dankjewel. Is dat je echte naam of is dat je artiestennaam? Beide. Beide. Ja. Je werkt onder je echte naam als artiest. Ja, klopt, zo kunnen ja. we het samen vatten. Nou ja, ik heb van mijn ouders wel een heel prettige korte naam meegekregen die bijna niet voorkomt. Dus in die zin dacht ik, ja, dat kun je dan net zo goed dat is uniek, ook als, dus dan, als artiest gebruiken. Dan ben je herkenbaar in ieder geval. Precies. Wat doe je precies? Wat voor expositie heb je gemaakt? Ik ben in Willemstad terechtgekomen. In Brabant. In Brabant, inderdaad. En daar heb ik de kans gekregen om een expositie neer te zetten van mijn allernieuwste werk. En dan heb ik het echt over de afgelopen 3 jaar. En ja, het centrale thema daarvan is vertwijfeling. Ik merk dat ik de afgelopen 3 jaar toch echt heel veel werk heb gemaakt waarin ik ja, gewoon de vragen, meer vragen durfde te stellen dan voorheen. Heb je zoveel twijfels en vragen? Ja, maar wel in een filosofische zin. Want ik merkte dat ik de eerste jaren van mijn kunstenaarschap heb ik me echt gericht op. Ik behandel een onderwerp en maakte daarmee een statement. En ik ben me steeds meer gaan ontwikkelen, waarbij ik meer vragen ging stellen aan mezelf, maar ook aan mijn publiek. Je vertelt nu over hoe je jezelf ontwikkeld hebt in je kunst. Hoe gaat je toekomst eruit zien? Zit je nog steeds in de ontwikkeling? Of blijf je voorlopig op dit thema? Wat komt er straks? Zit je nog steeds in de ontwikkeling is een goede vraag. Dat hoop ik wel. Ik heb een vrij bewegelijke geest, zeg ik altijd. Dus, altijd iets nieuws. Ja, ik blijf me sowieso ontwikkelen. En het zou ook heel verkeerd zijn als een kunstenaar zich niet blijft ontwikkelen. Nee, dan gaat het niet goed. Dan heb je een. Al moet ik eerlijk zeggen dat er toch ook wel kunst gemaakt wordt waarbij één bepaald thema steeds terugkomt. Eindeloos lijkt te herhalen. Terwijl ik. Ja, ik durf mezelf wel te omschrijven als iemand die vrij snel weer een ander thema en ook een andere uitwerking daarvoor voor kiest en zoekt. Dus er komt nog van allerlei andere kunst aan. Ja, ik ben niet vast te pinnen op één thema of één. Een manier van werken. Is jouw kunst wel herkenbaar door de tijd heen? Heb je het een eigen stempel? Hoor je dat van mensen? Ja, gek genoeg. Het is natuurlijk zelf moeilijk te beoordelen. Ook al gebruik ik verschillende thema's. De manier waarop ik mijn licht behandel, zoals dat dan in vaktermen heet. Hoe ik het licht gebruik, hoe ik met mijn modellen omga. Dat is inderdaad wel inmiddels een herkenbare stijl geworden volgens anderen. Dus ja, daar ben ik natuurlijk al heel erg blij mee. Maar het is niet dat men zegt van, oh, daar heb je hem weer met. En dan komt er een bepaald. Nee, het is wel steeds vernieuwend. Ja, gelukkig wel. Ja. We hebben het nu over je foto's. Je bent ook stadsdichter geweest in Vlaardingen. Waarom ben je naar Brabant vertrokken? Want je wordt gemist waarschijnlijk in Vlaardingen. Nou, ik hoor wel van mensen om me heen van waar ben je nou? ik ben om persoonlijke omstandigheden verhuisd. Het is misschien iets tijdelijks. Misschien blijf ik even in Willemstad. Maar het kan ook zijn dat ik. Dat je binnenkort weer in Vlaardingen. In Vlaardingen kom. Het oude nest blijft natuurlijk altijd wel trekken. Maar aan de andere kant, ik ben er niet weg. Ik ben niet helemaal voorgoed verdwenen. Ik heb hier in Vlaardingen ook mijn eigen organisatie. Ik heb een heleboel opdrachtgevers. Ik heb natuurlijk mijn bedrijf in Vlaardingen gevestigd. Dus wat dat betreft. Je bent nog regelmatig in de regio. Ja. Oké. Als mensen je tentoonstelling in Willemstad willen gaan bekijken, waar moeten ze zijn? Hotel Trusten, en dat zit op de Voorstraat in nummer 4749 in Willemstad. Er zijn heel veel mensen uit de regio Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam die zeggen, oh, maar dat is natuurlijk een rot aan het fietsen. Ik zeg, nou, dat idee had ik ook altijd, dat het voorbij Vladivostok lag. Dat is het absoluut niet. Het is vanaf Rotterdam ongeveer een half uurtje met de auto. Dus dat is te is doen. Echt te doen. Oké. Mensen die op meer van jouw werk willen zien, kunnen ook op je website kijken. Kun je die noemen? Klopt. www.lokjboden.nl. Lokjboden.nl. Dank je heel hartelijk en ik hoop dat veel mensen naar je werk gaan kijken in Willemstad. Dank je wel. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker, pap? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag? En ga je dan even met mij op stap? Toch snel. Gisteren nog zag ik haar voor het eerst. Lag ze hier in mijn armen. Wat is ze mooi. En wat staat de tijd haar goed. Ik knip in mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, mijn ogen blijven altijd plein. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Val ik gerust in slaap, ze is thuis. Ik was er veel liever op gaan halen, maar ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan. Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis. En oh, wat gaat de tijd toch snel. Gisteren nog zag ik haar voor het eerst, lag ze hier in mijn armen. Wat is ze mooi, wat staat de tijd haar goed. Veranderd is, maar hoe groot ze ook mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd klein. En soms, wanneer ik mijn ogen sluit, lopen we samen op het strand, haar handje in. Is het weer even net als toen en heeft ze mij weer nodig. Ik hou haar vast, zoals ze was. Ik hou haar vast. Kwart over zeven op zondagmorgen hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag. Wat is ze mooi en wat staat. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Takes the chance. It's the one. mooi is hij. The Rose van Bette Midler. En daarvoor Dochters van Marco Borsato. Straks, gezonder door minder vlees te eten. Maar eerst muziek van de Jeff Healy Band. Girl, you're looking fine tonight. And every guy has got you here beside. What you're doing with a clown like me is surely one of life's little mysteries. Angel Eyes van de Jeff Healy Band. Minder vlees eten is winst voor gezondheid en milieu. Rood vlees en met name bewerkt vlees, zoals vleeswaren, brengen risico's voor de gezondheid met zich mee. Tussen 2010 en 2015 werd ieder jaar minder vlees gegeten in Nederland. Maar die dalende lijn heeft zich niet doorgezet. Mariska de Vries. Je hoort steeds vaker dat minder vlees gezonder is. Ik ga daarover praten met Femke van Lieren. Zij is diëtiste en eigenaar van de praktijk voor voedings- en dieetadvies. Femke, hoeveel vlees eten we met z'n allen eigenlijk? Nou, hoeveel precies, daar kan ik geen antwoord op geven, maar het is wel heel erg veel. En zoveel dat eigenlijk de helft van allerlei milieuproblemen eigenlijk is voortgekomen uit onze enorme vleesconsumptie. Dus het is ontzettend veel. Het is niet alleen slecht voor het milieu, maar het is ook niet altijd gezond om zoveel vlees te eten. Nee, het is inderdaad, de richtlijnen zijn onlangs ook bijgesteld. We mogen per persoon 500 gram vlees per week eten. Dat is nog niet eens 100 gram per dag, wat vroeger het advies was, hè? Dat was vroeger het advies. En dit is eigenlijk ook inclusief alle andere vormen waarin je vlees binnenkrijgt. Dus bijvoorbeeld ook broodbeleg en een stukje worst in het weekend bij de borrel bijvoorbeeld, of een bitterballetje. Dus die 500 gram per week, die is best wel scherp. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dat overschrijden. Ja, en nou is eten, ja, dat is cultuur, maar het is ook gewoon vaak gewoonte. Wat je gewend bent, dat doe je gewoon. Je hebt dat zo van je ouders geleerd, je gaat daar zelf mee verder. Hoe verander je dat bij mensen? Is dat lastig? Dat is zeker lastig, omdat heel veel mensen ook denken dat ze echt elke dag vlees moeten eten. Omdat ze wellicht bang zijn om anders gezondheidsproblemen te krijgen. Maar het blijkt juist dat het eten van minder vlees en minder dierlijke producten in het algemeen eigenlijk juist een gunstig effect kan hebben op je gezondheid, maar ook op je gewicht bijvoorbeeld. Ja, en hoe doe je dat dan? Een maaltijd zonder vlees is een keer een dagje. Hoe pak je dat aan? Er zijn tegenwoordig allerlei vleesvervangers. Zijn die dan beter? Ja, er zijn inderdaad heel veel soorten vleesvervangers. Vaak zijn die wel weer vrij zout en calorierijk. Dus of dat nou een heel erg geschikt alternatief is, dat valt te betwijfelen. Ze zijn vaak ook niet verrijkt met ijzer. Dus echt de voedingswaarde die vlees levert, die compenseren ze ook niet. Maar het kan bijvoorbeeld een begin zijn om wat vaker vis op een menu te zetten of peulvruchten. Het advies is ook om één keer in de week peulvruchten te eten. Maar ja, dan eten mensen bruine bonen en dan gooien ze dan weer spekjes in. Dus ja, dat schiet ook niet op. Ja, zonder die spekjes zou dat dus een prima maaltijd kunnen zijn. En ja, het is denk ik ook een kwestie van wennen en ook ervaren dat een maaltijd zonder vlees ook een prima maaltijd kan zijn. En natuurlijk is het een goede eerste stap om het vlees te vervangen door een vleesvervanger, maar het is niet noodzakelijk, want we komen gauw toch wel aan onze voedingsstoffen. Maar dan moet je ook anders gaan eten, want veel mensen zijn gewend om de aardappels, de groenten en een stukje vlees te eten. En dat kan je dan natuurlijk makkelijk vervangen door de vleesvervanger. Maar als je die ook weglaat, wordt het wel een beetje kaal op je bord natuurlijk. Ja, als je zo traditioneel eet, dan mis je inderdaad wel echt een onderdeel van de maaltijd. Dan zou je dus inderdaad een vleesvervanger kunnen gaan gebruiken of een stukje vis bijvoorbeeld. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel eenpansgerechten, overmaaltijden, wokgerechten, waarbij een nootje bijvoorbeeld er doorheen ook heel lekker zou kunnen zijn. Of een salade of een soepje zonder vlees. Dus. Of een pasta gerecht zonder vlees, ja. Vegetarische lasagne of iets dergelijks. Ja. Ja. Ja, er zijn ontzettend veel recepten en er blijkt ook echt een tendens te zijn dat we sinds 2010 echt, dat er de vleesconsumptie al behoorlijk aan het afnemen is. En mensen meer op zoek zijn naar alternatieven. Dus het voedingscentrum heeft ook een boek daarover uitgebracht. Een receptenboek met allemaal lekkere vegetarische gerechten. Maar ook internet staat er helemaal vol mee. Dus eigenlijk aan inspiratie zal het zeker niet liggen. Als je even wat zijn nou eigenlijk de risico's als je zoveel vlees eet? Het risico op een aantal ziektes wordt verhoogd. Kun je daar iets over zeggen? Vlees bevat over het algemeen best veel calorieën. Dus het dagelijks eten van vlees verhoogt sowieso de calorieinname. Dus de kans daarmee op overgewicht. Vlees bevat dierlijke vetten. En dierlijke vetten hebben een ongunstig effect op ons cholesterolgehalte. Dus verhogen de kans op hart- en vaatziekten. En er lijkt ook wel een verband te bestaan tussen een hoge vleesconsumptie en bijvoorbeeld darmkanker. En zeker rood vlees en bewerkt vlees. Bewerkt vlees is vlees wat in de fabriek al gedeeltelijk is voorbereid. Op bijvoorbeeld een marinade of een worstsoort of iets dergelijks. Ja, die vleessoorten zijn eigenlijk gewoon niet goed voor onze gezondheid. Dus sowieso is het belangrijk om eigenlijk bewerkt vlees te beperken tot maximaal één keer in de week. Dat is iets om over na te denken als je gezondheid en je gewicht je lief is. Ja, precies. Je hebt ook een eigen website, staat ook het een en ander aan informatie op. Kun je die noemen? Ja, dat is www.femkevanlieren.nl. Er staan geen recepten op, maar wel leuke links naar verschillende websites waar inspiratie te vinden is. En ook de site van het voedingscentrum, neem ik aan. Ja, okay. Zeker. Goed, dankjewel. Ik sprak over minder vlees eten met Femke van Lieren, diëtiste en eigenaar van Praktijk voor Voedings- en Dieetadvies.

afford a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. And whole world don't mean a thing if I ain't got you with me.